Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Oddałem nagrodę za pracę w rządzie na cele charytatywne, poinformował w Trójce były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. O zagrożeniach ze strony Rosji, o bezpieczeństwie energetycznym będą debatować w Warszawie parlamentarzyści z krajów NATO. W tym serwisie Trójki także o darze młodzieży, który dotarł do Talina. Były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski zapewnił w Trójce, że oddał nagrodę przyznaną mu za pracę w rządzie Beaty Szydło. Przekazał ją na cele charytatywne. Przypomnijmy, ministrowie rządu Beaty Szydło za 2017 rok otrzymali premię w wysokości od 65 do 82 tysięcy złotych. Zgodnie z decyzją kierownictwa politycznego sprawa została uregulowana i jest zamknięta. Minister nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy pieniądze przekazał na Caritas zgodnie z wytycznymi szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił też obniżenie poselskich pensji. Sejm odpowiednią ustawę już przyjął. Witold Waszczykowski nie wyklucza, że będzie dorabiał do pensji posła na uczelni. Myśli tak pan sobie, a może prezydent nie podpisze tej ustawy, która obniża zarobki parlamentarzystów? Nie myślę w ten sposób, raczej myślę o możliwości dodatkowej pracy. Jestem też nauczycielem akademickim, być może uda się wrócić również do jakichś zajęć akademickich. Pytany, czy będzie się ubiegał o mandat eurodeputowanego, były szef polskiej dyplomacji odpowiedział, że jest za wcześnie na takie deklaracje. Kilkuset parlamentarzystów z państw należących do NATO w Warszawie, w Sejmie i Senacie będzie debatować m.in. o obecności wojsk na wschodzie, o zagrożeniach ze strony Rosji czy bezpieczeństwie energetycznym. To będzie wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Potrwa do poniedziałku. Głos zabiorą m.in. prezydent Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sesja rozpoczyna się dziś konferencją prasową. Wezmą w niej udział przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Paolo Ali, szef polskiej delegacji Marek Opioła oraz sekretarz generalny ZP NATO David Hobbs. Jak mówi szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka, będzie to jedyne wydarzenie tego dnia. Otwieramy szczyt, potem następują spotkania w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek. Andrzej Grzegżółka powiedział, że przez trwający protest osób niepełnosprawnych wprowadzono w Sejmie pewne zmiany organizacyjne związane z kwestiami bezpieczeństwa. Obrady odbywają się w centralnych miejscach Sejmu i Senatu, czyli sali plenarnej Sejmu, sali plenarnej Senatu i sali kolumnowej. Nie będziemy zmieniać tych miejsc, nie będziemy reagowali w taki sposób, że ta akcja protestacyjna miałaby zmienić te nasze plany w sposób fundamentalny. Pewna korekta nastąpi, ale korekta wyłącznie organizacyjna, tak by pogodzić te dwa wydarzenia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 70 lat temu komuniści zamordowali po pokazowym procesie Witolda Pileckiego, jednego z najsłynniejszych żołnierzy polskiego podziemia w czasie wojny i po niej. Po wojnie mógł zostać na Zachodzie, ale wrócił, żeby walczyć o wolną Polskę, przypomina Dariusz Iwaneczko z rzeszowskiego oddziału IPN-u. Trafił do drugiego korpusu generała Andersa. Perspektywa ściągnięcia rodziny, bo taka istniała, przecież wielu oficerów to uczyniło. I wygodne życie na emigracji. Natomiast on wybiera powtórny skok do Polski, żeby walczyć o wolność nie poza granicami kraju, ale w tej Polsce. Po brutalnym śledztwie Pilecki został skazany na śmierć. Zakazywał żonie starania się o ułaskawienie, a na koniec wybaczył swoim katom. Te ostatnie sceny z jego życia, te relacje, które się zachowały, to, że on tak naprawdę przebaczył swoim oprawcom, stawia go w szeregu najszlachetniejszych Polaków. Angielski historyk profesor Michael Foot zaliczył rotmistrza Witolda Pileckiego do szóstki najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej walczących w podziemiu. Tallin to pierwszy port na trasie dookoła świata, którą zmierza Dar Młodzieży. W rejs niepodległości, który potrwa około 10 miesięcy, żaglowiec wypłynął w niedzielę z Gdyni. Pierwsze dni, jak mówią uczestnicy wyprawy, można zaliczyć do udanych. Dodają, że na statku panuje dyscyplina. Uwaga praktykanci, zbiórka pod grot masztem, zbiórka pod grot masztem. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zachowanie spokoju po 22. Czy to jest jasne? Bo jeżeli nie, to wam obiecuję ćwiczebny alarm do środków ratunkowych. Z wyskokiem za burtę. Chodzimy po wantach, pod platformą wpinamy się do lifelinki, wspinamy po tych metalowych rurach. No i znowu, jeżeli wejdziemy na platformę, wracamy na Wanty i coraz wyżej. Było ciepło, było przyjemnie, no ale trochę szkoda, że tak żeglarsko niezbyt. Dlatego teraz nie możemy się doczekać, aż ruszymy. W pierwsze dni wspaniale, trzeba powiedzieć, wręcz co do pogody oczywiście. Andrzej Czerwiński, wicedyrektor Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu. Zero wiatru, można powiedzieć. Uczyli się wchodzenia na maszty, obsługi żagli. Jutro dar młodzieży wypłynie z Tallina do Kopenhagi. Kolejne informacje w Trójce o 10, a teraz wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Ruszają dziś rozgrywki Ligi Narodów. Polscy siatkarze udział w pierwszej edycji rozpoczną od turnieju w Katowicach i Krakowie, podczas którego zmierzą się kolejno z Koreą Południową, Rosją i Kanadą. Potem czekają ich występy w Łodzi, Osace, Chicago i Melbourne. No to trochę polatają. Pierwszy mecz już dziś w Katowicach, początek o 16. Przeciwnik Korea Południowa. Jutro emocje piłkarskie i finał Ligi Mistrzów w Kijowie. Zagrają Liverpool i Real Madryt, mówi były reprezentacyjny napastnik Marek Saganowski. Zadecyduje dyspozycja dnia. Czy Salah będzie dalej w takiej dyspozycji, jak był kończąc sezon? Czy Ronaldo pokaże swoją klasę i znowu poprowadzi królewskich do zwycięstwa? Często bywa tak, że wejście w mecz, 2-3 zagrania, dobre samopoczucie w tym dniu. Dużych różnic nie znajdziemy w tych drużynach, a te jednostki, te detale, które są tak ważne, będą decydowały o tym, kto zdobędzie Ligę Mistrzów. Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali u siebie Stal Ostrów Wielkopolski 62-61 w pierwszym meczu finałowym o Mistrzostwo Polski i prowadzą 1-0 w rywalizacji do 4 zwycięstw, mówi Jarosław Zyskowski z Anwilu. Mieliśmy ciężką serię ze Stalmetem ostatni mecz 3 dni temu i troszeczkę nie było tej intensywności i energii od początku spotkania, której no troszeczkę brakowało, ale myślę, że w sobotę no na pewno zagramy lepsze zawody, bo zagraliśmy, wydaje mi się, no jedne z gorszych, ale co najważniejsze wygraliśmy, więc pokazaliśmy, jak duży jest potencjał w tym zespole. No prawie jak w NBA zupełnie. Houston Rockets po raz trzeci pokonali Golden State Warriors i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-2 i na dodatek kolejny mecz, kto wie, może decydujący o wejściu do finału rozegrany zostanie w Teksasie. LeBron James został pierwszym koszykarzem w historii, którego 12 razy wybierano do pierwszej piątki sezonu zasadniczego NBA. Najlepszy skład tego sezonu uzupełniają Damian Lillard, James Harden, Kevin Durant i Anthony Davis. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Dziś pochmurno i deszczowo, a na wschodzie i w centrum także burzowo. Na termometrach w Gdańsku i w Warszawie 22 stopnie, w Rzeszowie 23, w Szczecinie 24, we Wrocławiu 25. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Ostropest Plamisty wspomagającego naturalną regenerację i ochronę wątroby. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina 4,7 cala. Oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2399 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Celeron i Windows 10, oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. MediaMarkt, precz z nodą! Spraw mamie ogromną radość. Już teraz w Lidlu. Bukiet 13 róż, jedynie 7,99. I praliny do 50% taniej. Lista pralin na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia.

W tym wydaniu Winien i Ma opowiemy Państwu o RODO. Będziemy dużo o tym mówić. Będziemy mówić może trochę o recesji na całym świecie, która się prawdopodobnie zbliża i to niechybnie, pewnie kiedyś nastąpi. No i też o kłopotach spółki giełdowej GetBack, które wyglądają na coraz bardziej poważne. No i będzie jak zwykle gość specjalny, a nawet dwóch. I to jakich? Winien i Ma. Pan Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Jak pan Marek Zagórski i minister cyfryzacji, to znaczy, że będziemy, że zaczynamy od razu, bierzemy byka za rogi i zaczynamy od RODO. Ale zanim zaczniemy, panie ministrze, to posłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas Gabi Darmetko i dowiemy się z niego, a przynajmniej tak myślę, jak podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w RODO, jakie są te zasady przetwarzania danych osobowych w RODO i co się zmieni po 25 maja, czyli po dniu dzisiejszym. Do wczoraj życie mogło wydawać się łatwe i przyjemne. Ale 2 lata temu Unia Europejska wymyśliła RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od dzisiaj i powoduje pewne komplikacje. Jesteśmy w okresie dużej dezinformacji. Jesteśmy w okresie dużej niepewności. Zupełnie inny wpływ może mieć na biznes, zupełnie inny wpływ na osoby fizyczne. Na pewno o RODO każdy coś słyszał. Do tej pory powstało wiele legend, chociażby taka, że nie będzie można zapisać się do fryzjera, lekarza czy zrobić rezerwacji w restauracji, podając swoje dane przez telefon. Wynaturzeniem byłoby to, że musielibyśmy wyrazić zgodę na możliwość wykonania telefonu, żeby umówić się do fryzjera czy do kosmetyczki. Radca prawny Tomasz Osiej. Tak na marginesie, to rzeczywiście rozmawiałem wczoraj z kosmetyczką, którą mam w rodzinie i powiedziała, że faktycznie są informacje rozpropagowane na portalach i w periodykach, że jest kłopot z zadzwonieniem, z zapisaniem nazwiska, z co zrobić z notesem, gdzie należy go schować, a wizytówki to jest bardzo newralgiczny towar, którym powinniśmy szczególnie chronić. Jest normalnie. To nie jest marketing, więc na pewno możemy zadzwonić, umówić się, na pewno możemy zapytać, o której godzinie jest czynny punkt usługowy. Przy okazji powiem tak, na pewno też my nie widzimy problemu z wysłaniem kartki na święta, nie widzimy problemu w ogóle z przechowaniem wizytówek. Uważamy, że na wizytówki zgoda jest zbędna na otrzymywanie wizytówek, szczególnie zgoda na piśmie, co też słyszeliśmy, takie bajki. Takich bajek można sporo się nasłuchać, ale nie trzeba w nie wierzyć. Okazuje się, że RODO nie jest tak straszne, jak je malują, a może nawet okazać się dla nas pomocne. RODO wprowadza szereg nowych regulacji dla takiego zwykłego Kowalskiego. Radca prawny Roman Bieda. Które, no, wydaje mi się, mogą być dla niego istotne, ciekawe. No przede wszystkim rozszerzony obowiązek informacyjny. Czyli będziemy mieć szereg dodatkowych informacji o tym, jakie są dane kontaktowe administratora, inspektora ochrony danych osobowych, jakie są cele przetwarzania, jaka jest podstawa przetwarzania, jaki jest okres przetwarzania. Czyli te dane będzie nam musiał administrator przekazać. Co więcej, będzie musiał przekazać nie tylko wtedy, jak zbiera dane od nas, ale jeżeli zbiera z innego źródła, czyli na przykład nabył bazę danych w jakimś celu i będzie musiał nas o tym poinformować. I skończą się telefony od osób, które zapraszają nas na pokazy najnowszych garnków, twierdząc, że nasz numer został wylosowany przez komputer albo znaleziony w internecie. Takie jedno z spraw, które no, dla mnie jest szalenie interesujące i myślę, że będzie przydatne dla standardowego Kowalskiego, to jest prawo do przenoszenia danych. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że korzystam z jakiejś usługi elektronicznej, na przykład strumieniowego słuchania muzyki online, z takiego serwisu internetowego korzystam, założyłem tam jakieś playlisty, prowadziłem tam moje dane i następnie pojawia się na rynku jakiś nowy serwis internetowy oferujący muzykę online i chciałbym przenieść swoje wszystkie playlisty, swoje wszystkie informacje do tego drugiego serwisu. Będę mógł zatem żądać wydania moich danych, żeby je przenieść do drugiego serwisu lub nawet, jeżeli to będzie technicznie możliwe, będę mógł żądać, żeby ten pierwszy serwis, ten pierwszy administrator przeniósł te dane bezpośrednio do drugiego administratora. No, czyli to jest rozwój konkurencji, ale ułatwienie również dla osób, których dane dotyczą, przenoszenia się, korzystania z lepszych serwisów internetowych na przykład. Panie ministrze, przypomnę, w studiu radiowej Trójki Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Po wysłuchaniu tego materiału wychodzi pan z założenia, że więcej legend krąży o tym RODO, czy takich faktów, które w jakiś sposób uspokajają przynajmniej tego przeciętnego Kowalskiego, bo inna sprawa z firmami, ale o tym może za chwilę. Znaczy, jeśli chodzi, bo tak, legend jest całe mnóstwo. Tak. I to potwierdzam i staramy się od dłuższego czasu jako Ministerstwo Cyfryzacji z tymi legendami na tyle, na ile to dociera walczyć, bo tutaj strach ma rzeczywiście wielkie oczy, zwłaszcza w odniesieniu do obywateli. No, to, co przede wszystkim polecamy, to zdrowy rozsądek. No. To ja prawo myślę, jest... przepraszam, że wejdę w słowo, ale myślę, że ci obywatele to generalnie są przerażeni, szczególnie w ostatnich dniach, bo są zasypywani po prostu masą maili, w których słowo RODO pojawia się setki, a może i tysiące razy. Na różnych spotkaniach, które odbywam w Polsce, to używałem dotychczas takiego określenia, że 25 maja świat się nie skończy, więc no właśnie. Dzisiaj się nie skończył. Więc ale nie od razu. Nie od razu być może. A co takiego się dzisiaj dzieje, ten 25 maja, to co to jest? Dzisiaj wchodzi rozporządzenie o ochronie danych osobowych w życie. Tak. Więc czyli od jutra już będzie inaczej. Nie, od dzisiaj w zasadzie teoretycznie wszystkie te uprawnienia, to jest tak, wszystkie te uprawnienia, o których była mowa w reportażu między innymi, które mają, czyli większa ochrona danych obywateli, oczywiście wchodzi dzisiaj w życie. No i to jest dobra wiadomość z tej strony. No jak ktoś, komuś jest lepiej, to komuś jest gorzej. Znaczy, dla przedsiębiorców jest w związku z tym wyzwanie polegające na tym, żeby się do tego dostosować. Ale wszędzie, w każdym tym, w obu przypadkach należy też zachować zdrowy rozsądek, bo tak jak było powiedziane w tym reportażu, trzeba się zachowywać normalnie, to po pierwsze. Więc wszystkie takie, gdybyśmy zaczęli, a oczywiście też słyszałem o wielu przypadkach, kiedy tego normalnego zachowania nie było, bo wyłączany jest monitoring, wyłączane są komputery, wyłączany jest internet w firmie, to okay. Przestrzegam przed takimi zachowaniami, to po prostu jest głupie. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Trzeba mieć najważniejsza rzecz. Tak? Obowiązki informacyjne po stronie podmiotów i oczywiście to, co do tego się trzeba dostosować. Po stronie obywateli nic. Znaczy, obywatele nie muszą robić naprawdę z tego powodu, że wchodzi RODO nic. Mają nowe uprawnienia, z których będą mogli korzystać. Jeżeli oczywiście będą chcieli. Natomiast będą mogli się umawiać rzeczywiście w restauracji, będą mogli chodzić do fryzjera i ten fryzjer będzie ich mógł umówić przez telefon i nie będzie z tym problemu. Więc to opanujmy, to szaleństwo. No dobrze, ale... Natomiast rzeczywiście jest, tych mitów narosło bardzo dużo i one się biorą przede wszystkim. Przede wszystkim użyto takiego zabiegu, który się wiąże ze strachem, bo co najpierw wyeksponowano? Na początku wyeksponowano kary. No, 20 milionów euro. No tylko te i to 20 wisi jak miecz nad każdym przedsiębiorcą. Tak, przemawia do wyobraźni, tylko pamiętajmy, i to też powtarzam cały czas. Te 20 milionów euro zostało zaprojektowane na wszystkie firmy. Zarówno na wszystkie firmy, które muszą przestrzegać RODO. Nie, na duże jest 4% obrotu. Tak, ale generalnie takie kary będą dopasowane, czy jakby będą stosowane w stosunku do dużych firm, bo po pierwsze kary są ostatecznością, po drugie kary, jak mówię, muszą być proporcjonalne, to nie ma i nikt nie będzie zakład fryzjerski nakładał 20 milionów euro. Użyto tych 20 milionów euro jako straszaka takiego po to, żeby wzbudzić też... No i ten straszak wywołał panikę tak, trochę. Absolutnie tak, ale mówimy, jeszcze raz wyraźnie podkreślam, kara jest, będzie ostatecznością i na pewno ktoś, kto prowadzi warsztat samochodowy, gromadzi dane swoich klientów w sposób taki, jaki gromadził, czy to w zeszycie, czy w jakimś Excelu, no nie będzie z tego dobrze powodu jakoś tam specjalnie inicjowany. To mam do pana prośbę, gdyby pan mógł uspokoić szczególnie tych małych przedsiębiorców w jakiś sposób, że jeśli oni przyjdą w poniedziałek do pracy i nie dostosują się do końca do tego RODO, może dzisiaj właśnie o nim usłyszeli, bo jest taka możliwość, to że nie będą chłostani tymi 20 milionami euro, a już na pewno nie jakimiś małymi karami, tak, żeby oni w ogóle nie mają pieniędzy na żadne kary. Tak, więc przede wszystkim tak, uspokajamy. Znaczy ja uspokajam, dlatego że jednej rzeczy trzeba pamiętać i to RODO rzeczywiście wymaga, żeby być bardziej świadomym tego, co robimy z danymi naszych klientów. Musimy je zabezpieczyć, musimy ich pilnować. To jest jakiś tam element też wizerunku danej firmy, więc o to trzeba rzeczywiście dbać. Trzeba tych kilka zasad, tych obowiązków informacyjnych sobie zapewnić, na przykład poprzez wywieszenie tabliczki, niestety, ale trzeba w zakładzie, czy na stronie internetowej. No i te dane jakoś zabezpieczyć, żeby nie hulały po firmie, żeby każdy sobie z tego nie mógł czerpać. Czyli to trzeba zrobić. No trzeba też pewnie, też trzeba będzie spełniać te oczekiwania klientów w stosunku do tych danych. Będzie trzeba udostępnić dane, które gromadzimy w stosunku do klienta. Jak sobie zażyczy, żeby te dane wykasować, zniszczyć, to trzeba będzie zrobić. Natomiast zwłaszcza w podniesieniu do małych firm to tutaj uspokajam. Chociaż oczywiście te przepisy są nadmiarowe. My na pewnym etapie prac nad ustawą zaproponowaliśmy nawet wyłączenia dla małych i średnich przedsiębiorców, dla mikrofirm. Spotkało się to z dosyć dużą krytyką, więc musieliśmy... Rozumiem, w Brukseli. W Polsce też. W Polsce też. Okay. I w mediach też. Aha, okay. To nie było tak łatwo. Natomiast zobaczymy. Ja jeszcze się tutaj w tej sprawie tak zupełnie nie poddałem. Mamy jeszcze przepisy sektorowe, więc zobaczymy. Nie chcę składać za daleko idących deklaracji, ale jeszcze się jeszcze to, trochę walczymy. To trzymamy pana ministra za słowo. Dziś, szanowni państwo, początek RODO, a skoro początek, to mamy taki utwór pod tytułem Początek, to jest Męskie Granie Orkiestra 2018. Najnowszy kawałek, bardzo fajny. Posłuchajmy, a tymczasem dziękuję panu ministrowi za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Winien IMA. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą kul schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca rok. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Nie chcę. Skoro już minister cyfryzacji wyszedł ze studia, to my sobie teraz pohartujemy. No i co panowie z tym RODO zrobimy teraz? Pan minister powiedział taką rzecz, że musimy się zastanawiać racjonalnie i rozsądnie. Bardzo ciężko jest rozsądek i racjonalność, skoro oszalała nam Komisja Europejska i Unia Europejska i przyjęła przepis, który jest rzeczywiście nie tylko szkodliwy, ale przede wszystkim groźny dla przyszłości, innowacyjności, rozwoju najbardziej nośnej, innowacyjnej gospodarki, czyli technologii. I ja rozumiem, że można się poświęcać dla rozmaitych regulacji, dla potrzeb i dla wyrzeczenia na biznesu na rzecz wyższych racji społecznych. Tak? Na przykład, że są ograniczenia prędkości na drodze, nawet jeżeli spalamy więcej paliwa, no ale... Musimy się dostosować. Musimy się dostosować, bo tu chodzi o życie ludzkie. No to w ogóle nie mamy się co zastanawiać nad taką regulacją. Natomiast tutaj tak naprawdę w stosunku do przepisów prawnych, które były poprzednio zmieniła się tylko praktycznie kara. Znaczy, czyli największą zmianą... Mityczne 20 milionów. Czyli 4% euro. Obrotów dla wielkich firm, co dla takiego Google by oznaczało kara 111 miliardów dolarów. I to jest coś. Gdyby jedna osoba zgłosiła, że nie została usunięta z bazy, nie albo... Nie namawiamy, proszę Państwa, nie ale... Została informacji. Ale nie trzeba namawiać, będzie takich wniosków bardzo dużo. Pieniądze będzie? Nie idą do tej osoby, oczywiście, to jest jedyne, co warto wiedzieć. Natomiast ale na przykład, jakby ktoś z Polski zgłosił to do polskiego budżetu, wpłynął? Tak, tak, ale to... że gdyby Google'a jako takiego. Tak, no. To ciekawe, dobre pytanie, nie wiem, pan minister właśnie mógł nam odpowiedzieć. Natomiast... Co to spowoduje? No tak, wiele innych regulacji w przeszłości, czyli na przykład regulacje dotyczące klimatu, czy regulacje dotyczące bankowości, gdzie był taki przepis jeszcze niedawno, żeby tak pilnować obrotów bankowych i przepływu pieniędzy, żebyśmy nie mieli sytuacji, że banki urosną do zbyt wielkich, że potem nie można ich zamknąć albo pozwolić im zbankrutować, bo to będzie stratą dla państwa. Efekt był tego taki, że bankrutowały głównie małe banki i kryzys bankowy mamy do tej pory. A Kazimierz Krupa tak tylko się przysłuchuje, uśmiecha, mam wrażenie, że woli muzyki posłuchać. Tak, bo z tego będą kłopoty. To jest oczywiste, że będą z tego kłopoty. To jest tak, to jest krok w dobrym kierunku, tylko zupełnie... W przeciwną stronę. Tak, tylko właśnie jakby taki strzał w stopę i już to bym zaczął o tym mówić, no ale Europa po raz kolejny, a wiadomo, że teraz jesteśmy, żyjemy w takim globalnym świecie, gdzie nie konkurują już kraje, tylko konkurują ośrodki, kontynenty czy rynki. No Stany, Chiny, Europa. I my nieustannie sobie utrudniamy. Nieustannie prowadzimy w kierunku takim, żeby Europa była skansenem. Dobrze, proszę Państwa. Minister uspokajał. Jedną rzecz chciałem powiedzieć. To jest kolejna rzecz dla wielkich firm, które to jest właśnie Facebook, Amazon, która jest im na korzyść. Dlatego, że w ich budżecie zatrudnienie kilkuset ekspertów od RODO, to naprawdę zniknie w kosztach. Oni stworzą rozmaite oprogramowania, oni opcje. Natomiast dla małych firm, które często funkcjonują na niewielkim marginesie zysku, to może być kula u nogi, albo może być ostatni gwóźdź do deski, do śmierci, tak? Do trumny. No oby nie. Morciba, Blaze Away, troszeczkę się pobujajmy. It's Morcheeba and Ruth Maneuver, and we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let them ride. We're giving it up. You got pours out when I think of love. Mentally blazing away, disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high. And I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut. From the rut. From the rut. It's only love. No to skoro RODO mamy już za sobą, to następny gość. Pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Ja bym chciał zacząć trochę się jakby cofnąć w czasie i wrócić trochę do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, bo tam pan wieszczył taką trochę... nie wiem, jak to nazwać, nie chcę używać ciężkich słów, ale że no, generalnie ta recesja to już jest tak tuż, tuż za rogiem. Globalna, oczywiście. Może nie jest aż tak źle, bo tak. Z natury jestem umiarkowanym optymistą, co zwłaszcza w inwestycjach jest potrzebne. Mam kilku kolegów, którzy są pesymistami i zawsze mieli słabsze wyniki. Warto w inwestycjach patrzeć raczej na pozytywne scenariusze, ale oczywiście trzeba uwzględniać te ryzyka. No dzisiaj, warto chodzić po ziemi, tak? Tak jest. I dzisiaj no, trzeba zwrócić uwagę na chyba dwa takie istotne ryzyka, które już są widoczne. No jedno to są oczywiście wojny handlowe i jeżeli nam się wydaje też tutaj w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, że my nie możemy zostać dotknięci tym, to nie jest prawda. Jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone wdrożyły pewne restrykcje względem przede wszystkim Niemiec, z którymi jesteśmy mocno zintegrowani gospodarczo, to cały region Europy Środkowo-Wschodniej również by to mocno odczuł, a Niemcy mają bardzo dużą nadwyżkę w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Oby tak się nie stało. No i drugie ryzyko, no to widać wyraźnie w ostatnich już tygodniach, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych rosną i trochę tego dolara zaczyna brakować na świecie, którego było bardzo dużo przez ostatnie lata i gospodarki, które mają duże zadłużenie dolarowe, zwłaszcza Turcja, Argentyna, no znalazły się w bardzo poważnej sytuacji. Lira turecka straciła prawie 40% na wartości w ostatnich miesiącach. No i tak, jeżeli chodzi o Polskę, ja tutaj nie do końca się zgadzam z taką analizą Bloomberga, który lokował Polskę wśród krajów, które mogą być narażone na poważne turbulencje związane z tym wyższymi stopami procentowymi właśnie w Stanach Zjednoczonych, kryzysem finansowym, ponieważ szczęśliwie większość naszego zadłużenia zagranicznego denominowana jest w euro. Pomimo tego, że mamy spore zadłużenie gospodarcze, o czym tutaj no, premier Mateusz Morawiecki bardzo zagraniczny, bo premier Mateusz Morawiecki bardzo zwraca uwagę, że powinniśmy podnieść poziom krajowych oszczędności, które mniej się zadłużać za granicą, bardziej stawiać tutaj na lokalny rynek kapitałowy. To jest bardzo istotne, ale wydaje się, że złoty póki co reaguje na te wydarzenia spokojnie. Stracił 5%, tak? Podczas gdy wiele walut na świecie już straciło już około 10 albo nawet znacznie więcej. Panie prezesie, PFR wczoraj w serwisie PAP opublikował komunikat. On dotyczył sprawy GetBack. Prezes Konkolewski, były prezes spółki GetBack, podtrzymuje, że prowadzone były negocjacje z PFR na temat waszej rzekomej inwestycji w indykatora. Z waszego komunikatu wynika, że chyba tak nie było. Jak to finalnie wyglądało? Czy PFR naprawdę negocjował inwestycje w GetBack? Żadnych negocjacji nie było. No, zdecydowaliśmy się wczoraj, aby opublikować no, cały przebieg tych kontaktów. No, tam widać czarno na białym, że de facto tuż przed momentem, w którym GetBack stracił już całkowicie płynność, ogłoszono postępowanie restrukturyzacyjne, spółka kontaktowała się z nami. Początkowo w zupełnie w innych tematach. Natomiast podczas tych spotkań nie poruszane były żadne warunki finansowania, nie padały żadne deklaracje w tym zakresie, więc nie można było mówić o żadnych negocjacjach. My nawet tej kwestii finansowania GetBacku nie analizowaliśmy. Bartek Godosławski z Dziennika Gazety Prawnej popełnił taki artykuł, w którym znalazła się sugestia, że to mogła być próba uwikłania i PFR-u, i PKO-BP, a w dalszej kolejności samego rządu. Znaczy muszę przyznać, że no, jestem na rynku kapitału już prawie 20 lat i ta sytuacja jest dla mnie surrealistyczna. Znaczy pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy czytam rano raport bieżący, że ktoś prowadzi ze mną negocjacje, komunikat jest ze mną ustalony i że deklaruje jakąś kwotę. Po prostu wszystkie te zdania w tym komunikacie były nieprawdziwe. Więc to rzeczywiście, patrząc już teraz na całokształt, coraz więcej informacji dociera, no wygląda to bardzo dziwnie. Rzeczywiście no wygląda to jak taka w pewnym sensie próba. Prowokacja i próba uwikłania też naszej instytucji. Oczywiście wszystkie te informacje niezwłocznie zdementowaliśmy i złożyliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez GetBack. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie o GetBack. Czy to prawda, że Kornel Morawiecki, ojciec premiera, wpływał między innymi na PFR w sprawie pomocy firmie GetBack? Tak poinformowała wczoraj Gazeta Wyborcza. Tam takie bardzo kategoryczne sformułowania padały. No to jest bardzo też przykra sprawa, bo miałem okazję poznać pana marszałka Morawieckiego. No wydaje mi się, że całym swoim życiem udowodnił, że jest osobą bardzo uczciwą. Ja rzeczywiście z nim się kilka razy spotkałem. Nie rozmawiałem o GetBack, natomiast za każdym spotkaniem otrzymałem egzemplarz Gazety Solidarności Walczącej, więc no absolutnie tutaj uważam, że no rozpowszechnianie takiej informacji jest po prostu nieuczciwe i na pewno pan Kornel Morawiecki, jeżeli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, w tej sprawie w ogóle nie prowadził jakichkolwiek rozmów. No zdaje się, nawet wczoraj złożył jakieś takie dementi. No dobrze, dziękuję za wizytę, panie prezesie, w studiu Polskiego Radia Programu Trzeciego. Naszym gościem był pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, a teraz The Johnston Brothers, Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's cold. Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, ole. Golden Finger Bowl or any place you go, your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. No to co? To znowu, jak jesteśmy przy GetBack, prezes wyszedł, to jedziemy. Panowie, ponieważ wszyscy trzej jesteśmy dziennikarzami, pełnimy różne funkcje, ale zawsze chyba nimi pozostaniemy. Jak minister. Tak. Tak z punktu widzenia starej szkoły dziennikarskiej, takiej dobrej szkoły, którą reprezentujecie, jak oceniacie w ogóle to, co się dzieje wokół GetBacku w tej chwili? To jest jakiś surrealizm. Ja towarzyszę rynkowi kapitałowemu od dnia jego powstania. Byłem na pierwszej sesji i zawsze wydawało mi się, że rynek kapitałowy, rynek finansowy rządzi się takimi prawami szczególnymi i takim poszanowaniem dla wszystkich partnerów, bo rozmawiamy o pieniądzach, czyli rozmawiamy o poważnej sprawie, dużych pieniądzach. To prawda. Tymczasem tutaj no przenieśliśmy się jakoś, wszystkie standardy popękały, nie ma żadnych stanów i obracamy się w jakiejś takiej, jak w maglu. A więc przeniesienie magla na giełdę papierów wartościowych, czy w ogóle na rynek kapitałowy, jest zabiegiem mocno ryzykownym. A jeszcze bardziej ryzykownym jest przeniesienie tego magla do mediów. A media grają w tym rolę. Nie wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, u nas w tej chwili wszystko jest polityczne, prawda? Nawet zakup bułki, kajzerki jest polityczny, bo gdzie się kupuje. Bo w sumie dlaczego kajzerka, a nie rogal, prawda? Tak jest, na przykład. Albo w jakimś sklepie, albo to. I obie strony tutaj w tym swoim zacietrzewieniu wydaje się, że straciły takie hamulce, puściły hamulce i wszystko jest wykorzystywane. No bo, drodzy Państwo, no, co to znaczy, żeby wikłać PFR, który ma swoje zadania, ma swoje określone cele, w jakąś tam aferę między udziałowcami jakiegoś funduszu. No na Boga. To dwa zupełnie nieprzenikające się światy. Skąd taka absurdalna sugestia, że są tutaj jakieś decyzje, że coś, że to polityczne właśnie, że to... No, to nawet nie jest pojęte. No, nawet nie jest sugestia, bo to jest pokazywane właśnie, jako to fakt. Jest ta sugestia, tak. To może to jest jakiś taki ciąg zależności i takiego chciejstwa. Chcielibyśmy, żeby to dobrze funkcjonowało, bo GetBack tak naprawdę podawał nieprawdziwe dane bankom na temat swojej sytuacji. Banki swoim maklerom udawały, że wierzą w te informacje, a maklerzy swoim klientom. Tak? No i nic dziwnego, że tyle osób czuje się oszukanych. Mimo, że jak zwykle powtarzamy, że to jest rynek i na rynku, jeżeli coś jest oprocentowane, dywidendy 8%, no to trzeba założyć, że takie ryzyko duże jest z tym związane. I że należy na to liczyć. Mnie to niepokoi jeszcze z takiego względu, że za każdym razem, jak coś bankrutuje dużego, jak w tym wypadku instytucja, no, która może... Pytanie, czy powinna być bardziej nadzorowana przez KNF, lepiej sprawdzana, czy nie, i te roczne wyniki porównywane z portfelem tych długów i kosztami ich egzekwowania. Czy jeżeli to wybucha, to mamy takie wrażenie, że państwo powinno się tym natychmiast zająć. Tak? Na razie w kwestii takich wielkich firm, ale bankrutują także mniejsze i obywatele, inwestorzy, inwestujący w te obligacje spodziewają się, że wkroczy państwo i to załatwi. Nie? To znieczula gdzieś w przyszłości również. No tak, ale to zastanawianie się, czy nie podejmuje zbytniego ryzyka. Ale to państwo chyba wkroczyło. Nie, tylko, tutaj mamy do czynienia po prostu z oszustwem. Zwyczajnym oszustwem powinien być prokurator i tyle. Ale na którym etapie? Pytanie, czy nie powinno to być wcześniej. Tak? No tak, ale takie pytanie sobie można zawsze zadać, czy on nie powinien być. Czyli moim zdaniem i tak jest dużo lepiej niż było. No, polski rynek kapitałowy jest moim zdaniem uregulowany właściwie, a momentami mam wrażenie, że jest przeregulowany. I to od zawsze. Więc no naprawdę nie wyręczy państwo, nie ma takiego państwa na świecie, nie istnieje tak omnipotentne państwo, by ono wyeliminowało ryzyko inwestycyjne. Panowie, oglądaliście... A jeszcze zapobiegło oszustwu. Pamiętacie taki film Guy Ritchie pod tytułem Snatch? To generalnie film o wojnie gangów i ja mam wrażenie, że tutaj właśnie doszło do takiej wojny gangów, która jest gdzieś schowana głęboko pod skórą tego całego wydarzenia i chciałbym, żeby tę wojnę gangów ktoś w końcu opisał w tych mediach albo ją pokazał w telewizji. I tak a propos filmu Snatch, Wojny gangów, jest taka genialna scena w tym filmie, gdzie psy gonią zająca, a równolegle dwóch gangsterów goni trzeciego. I tam jest taka piosenka Mir Wise'a, Disco Science, posłuchajmy. Kazimierz Krupa już wyszedł ze studia, ale jest z nami jeszcze Tomasz Rulewski, ale to już de facto koniec dzisiejszej audycji Winien i Ma. Mówimy Państwu grzecznie papa. Dziękuję Panie Tomaszu za wizytę. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska, Gabriela Darmetko, no i tak jak już wspomniałem, Kazimierz Krupa, Tomasz Wróblewski. Nasi goście dzisiejsi to Marek Zagórski, minister cyfryzacji, i Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Mam nadzieję, że Państwo się z nami nie nudzili. No i do usłyszenia, do następnego razu. Wojciech Surmacz, kłaniam się. A na koniec Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, wiadomo dlaczego. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy A6 Plus Dual SIM za 1599 zł. Kup i odbierz od producenta bezprzewodowy głośnik JBL. Regulamin w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Coś się tak uśmiał, jak norka.